NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Khalil Gaïd, die zelf ooit in de gevangenis zat en daar zag hoe gedetineerden met levenslang wegkwijnen, min of meer. Hij zet zich in voor deze groep en is blij met de plannen van minister Frank Weerwind om de beslissing over vervroegd vrijlaten bij een rechter neer te leggen. Gaan we straks over praten. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De meeste Europese leiders zijn aangekomen in Praag, waar vertegenwoordigers van 44 Europese landen het vandaag hebben over de oorlog in Oekraïne. Volgens premier Rutte is het belangrijk dat al die landen samenkomen op de top. Hij zegt dat de problemen ons allemaal raken, dat het ook een signaal is aan Rusland. Poetin zal dit zien als een boodschap van alle landen die zich verzetten tegen die verschrikkelijke oorlog, zei Rutte. In Thailand heeft een man met een vuurwapen en een mes 38 mensen om het leven gebracht in een kinderdagverblijf. De man zou een oud agent zijn die vorig jaar werd ontslagen vanwege drugsproblemen. Correspondent Mustafa Margadi. Hij was getrouwd, had een zoon, maar die heeft hij helaas gedood. Net als zeker 33 andere mensen, onder hen zeker 20 kinderen. Er zijn signalen dat het dodental nog kan oplopen. Volgens de Thaise media zijn er 12 gewonden, waarvan er 8 slecht aan toe zijn. Dus dit enorme dodental in een kinderopvang, die kan dus nog oplopen. Volgens de politie draaide de man door toen hij zijn kind niet kon vinden. Hij opende het vuur op medewerkers en richtte zich daarna met een mes op de kinderen. De crisisopvang van asielzoekers in Nederland moet beter, want op dit moment voldoet Nederland niet aan de internationale normen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door Stichting Vluchtelingenwerk. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een Kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. De makelaarsvereniging NVM denkt dat de extreem verhitte huizenmarkt aan het afkoelen is. De prijzen daalden het afgelopen kwartaal met bijna 6%. Volgens de makelaars halen de gestegen hypotheekrente en de hoge inflatie de gekte uit de markt. Het Openbaar Ministerie heeft een van de verdachten in de zaak rond de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca aangehouden voor meineed. Martijn T. zou als getuige tegen de rechter hebben gelogen. Hij zei dat hij het na de vechtpartijen niet meer met zijn vrienden daarover heeft gehad. Maar op een Snapchat-video die in de rechtszaal werd afgespeeld is te zien dat hij er wel over praat. Het is niet duidelijk wie er direct verantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Lucas O., Lars van den H. en dus deze Martijn T. Die worden alle drie verdacht van openlijk geweld. Dus eigenlijk dat groepje van 9, de jongens met de minste verdenkingen. Maar die zullen ze toch moeten gaan verantwoorden over wat er met hun gebeurd is die avond. Maar ook wat ze natuurlijk hebben gezien van wat hun vrienden eventueel gedaan hebben. En natuurlijk de grote vraag of ze ook gezien hebben wat er met Carlo Heuvelman gebeurd is. Dat is natuurlijk de vraag die nog steeds onbeantwoord is in de rechtbank. In totaal staan er 6 mannen terecht in de zaak over de dood van Carlo Heuvelman. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Franse schrijfster Annie Ernaux. Ze is al sinds de jaren 70 actief en is vooral bekend van haar roman De Jaren, die in 2008 verscheen. Ernaux is de 17e vrouw die de prestigieuze literatuurprijs wint. Deze week werden in Stockholm al de winnaars van de Nobelprijzen voor scheikunde, natuurkunde en geneeskunde bekendgemaakt. En morgen volgt nog de Nobelprijs voor de Vrede. Het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. In het noorden wel wat stapelwolken. Het wordt een graad of 18. Morgen wat meer bewolking, maar tot de avond blijft het wel droog. En het wordt dan ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn werkzaamheden, maar er staat ook een auto met pech stil. En op de A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat zal je net zien. Rem je keurig op tijd voor de file, doen die auto's achter je dat niet. Auto totaal los, ik kan niet meer naan mijn werk en ik heb een koppen dat ik er geen staat voor krijg. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch, hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vanTilburgOnline.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een volle villa waarin we onder meer praten over levenslang. Dat is niet per se levenslang in Nederland. En minister Frank Weerwind die zegt dat we er rekening mee moeten houden dat levenslang gestraften vaker vrij zullen komen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2002. Op 6 oktober van dat jaar overleed prins Klaus. Een terugblik straks met Paul Rem, de conservator van Paleis Het Loo. En de duurzame Fashion Week is begonnen. Ontwerper Joliene Jolink die maakt alleen nog maar duurzame spullen. Dat doet ze veel langer, niet alleen in deze duurzame Fashion Week. Zo heeft zij bijvoorbeeld de vegan sneaker gemaakt. Maar nu eerst het coronaspook. Ja, de tijd dat we massaal mondkapjes droegen en de GGD-teststraat platliepen lijkt ver achter ons te liggen. Maar de ziekenhuizen die hebben deze week weer meer coronapatiënten opgenomen. En ook het aantal besmettingen loopt weer op. Wat voor winter gaat dit worden? Er is eigenlijk maar één man die het antwoord kan geven. Dat is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Leest namelijk alles wat los en vast zit over corona en publiceert daar ook geregeld over. Maarten, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Laten we beginnen met het begin. Bloedbank Sanquin presenteerde gisteren nieuwe cijfers. Van alle donoren heeft 99% afweerstoffen tegen corona door vaccinatie of ziekte. Wat betekenen die cijfers? Wat ik vooral eigenlijk heel interessant eraan vond. Ze maken een onderscheid tussen mensen die het virus hebben gehad en mensen die alleen gevaccineerd zijn. Dat kun je nou ook zien in je bloed. Als je het virus hebt gehad, dan maak je iets andere antistoffen aan. En daaruit blijkt dat van alle ouderen 59% toch al corona heeft gehad. Vond ik eigenlijk best wel veel. Want je ouderen zijn altijd heel voorzichtig. En dat is vooral sinds Omicron is dat gebeurd. En van de jongeren, die hebben echt bijna allemaal corona gehad. Echt 90%. Die heeft gewoon in zijn bloed sporen, vingerafdrukken van het virus. Dus dat schiet aardig op, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar is de conclusie dan dat we ons voor deze winter eigenlijk veel minder zorgen hoeven te maken? Nou, nee, helaas was het maar waar. Weet je, het is natuurlijk zo. Dit begint steeds meer een heel normaal virus te worden. Gewoon zoals de griep, zoals een stevige verkoudheid. Gewoon een virus wat rondgaat onder de bevolking en wat je gewoon keer op keer kan krijgen. Er gaan nu weer nieuwere varianten rond met exotische namen als BQ1 en BA47. Die kunnen je gewoon toch weer besmetten. Als je gevaccineerd bent, kan je erop rekenen dat je niet meteen in het ziekenhuis zal belanden of zo. Maar ja, weet je, je hebt altijd weer kwetsbare mensen. Mensen, transplantatiepatiënten en zo. Mensen met een auto-immuunziekte. Ja, bij wie dat virus gewoon toch verkeerd uitpakt. En die dan toch in het ziekenhuis komen erbij. En nou is dit onderzoek natuurlijk gedaan bij Sanquin, hè, de bloedbank. Ja, niet iedereen geeft bloed. Maar is dit representatief voor heel Nederland? Nou, weet je, nee, het is niet representatief voor heel Nederland. Mensen die bloeddonor worden, dat zijn mensen die heel braaf zijn. Die geloven in de medische wetenschap, die zich allemaal laten vaccineren. Maar dat is ook alweer veelzeggend. Want als je bij deze groep ziet dat gemiddeld 77% het coronavirus heeft gehad, dan mag je erop rekenen dat het in werkelijkheid er meer zullen zijn. Ik sprak daarover met Hans Saaier, de onderzoeksleider. En die zei ook van, ja, weet je, de mensen die niet bij ons komen, dat zijn mensen bijvoorbeeld met een migratieachtergrond, die niet gevaccineerd zijn en waar het virus ook veel meer rondging. Dus deze cijfers die Sanquin heeft gevonden, die liggen in werkelijkheid nog wat hoger waarschijnlijk. Ja. Veel mensen zullen zich toch nu afvragen van, moet ik nog weer zo'n prik gaan halen? Moet ik me laten vaccineren? Ja, ik kan me voorstellen. Nou, dat is dus best een afweging. Kijk, als je nu laat boosteren, dus bijprikken, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je gewoon je afweersysteem even weer wakker schudt. Je zorgt voor extra antistoffen in je bloed. En je zegt eigenlijk even tegen je afweersysteem van, let op, het kan weer komen, het coronavirus. En je bent dan waarschijnlijk weer iets beter in staat om een besmetting af te slaan. En naar antistoffen gemeten, om een indruk te geven, dat geeft iets van 1,5 keer betere bescherming dan bij vorige varianten. Dus ja, het scheelt wel. Ja, aan de andere kant, ik had gisteren contact met een student bijvoorbeeld. Die vroeg mij van, ja, moet ik me nou laten vaccineren? Ik ken mensen om mij en die zeggen van, ik heb helemaal geen zin in die bijwerkingen. Ja, weet je, als je jong bent, je wordt er niet heel erg ziek van. Ik kan me dat best wel voorstellen dat mensen dan ook zeggen van, nou, Gert Verderi, al dat gedoe, ik doe het niet. Ja. Dus. Kun jij rustig op een verjaardag zitten eigenlijk? Iedereen dit soort vragen ook dan voortdurend op jou sturen? Ja, ik ben wel een beetje Mr. Corona geworden. Dus, we bellen je ook. Dat is niet anders. Dat is mijn lot in het leven. Ja, we bellen je ook weer vanmiddag. Maarten, de ziekenhuisbedden moeten we het over hebben. Er komt weer een punt. Dat is de vraag eigenlijk. Komt er een punt dat we ons daar weer zorgen over moeten maken? Dat die vol komen te liggen. En met name dan ook de IC's. Ja, daar krijg ik ook altijd ruzie over op de verjaardagsfeestjes. Want dat punt dat is wel degelijk gewoon ergens in zicht. Ik heb vorige week een studie gezien van het Nivel in Utrecht. Die hadden gewoon eens doorgerekend van, nou ja, als je nou gewoon optelt, hè, van hoeveel mensen kunnen met corona in het ziekenhuis komen, als we geen maatregelen nemen, als het virus weer vrijelijk kan rondgaan. En tel daar nou eens weer op mensen die griep kunnen krijgen en die in het ziekenhuis komen. En zij kwamen erop uit dat er een reservoir in de lucht hangt van iets van 100.000 mensen die misschien in het ziekenhuis komen de komende winter. Ja, dat zijn er natuurlijk belachelijk veel. Dus ja, het is een hele ruwe berekening. Echt op de achterkant van de envelop. Is van alles op af te dingen. Maar ja, weet je, dit geeft wel aan met wat voor soort scenario's mensen die hiermee bezig zijn voor hun beroep rekening houden. Ja. Dus 100.000, ja, dan zou je echt weer een scenario krijgen dat we toch weer gaan zeggen van, nou ja, goed, mondkapjes op in het openbaar vervoer of hele grote evenementen aflasten of zo, weet je wel. Ja, ik hoop het niet hoor, Jurgen, maar dat zou zomaar dan weer kunnen. Ja. Dan nog iets anders, dat stond overigens wel in een andere krant, in het AD. Daar werd een link gelegd tussen geheugenproblemen die kunnen veroorzaakt worden door corona. Wat weet jij daarover? Ja, ik heb hem even zitten lezen. Weet je, dit is een beetje een bangmaakbericht, moet ik je echt wel bekennen. Er staat een grote kop boven. 1 op de 7 mensen krijgt psychische problemen van corona. Nou ja, wat we ervan weten is dat inderdaad mensen die corona hebben gehad, een minderheid ervan, maar wel een hele hardnekkige minderheid, van ongeveer 1 op de 100, die hebben echt heel langdurig klachten. En concentratieverlies, geheugenverlies, dat is een van die klachten. Slaapproblemen, dat is ook een van die klachten. En dit onderzoek waar het Algemeen Dagblad over bericht, dat gaat heel erg over de moleculaire kant, over immuunstoffen, met name als IL-6 en weet ik het allemaal. En dat gaat ook over een hele aparte categorie patiënten, namelijk mensen die een delier krijgen na corona. En dat is natuurlijk een heel kleine subgroep. Dus ik zou daar niet al te veel van maken, maar het is wel zo, ja, dat long-covid, dat is wel een beetje een spook wat in de lucht hangt. En gelukkig is het wel, komt het binnen vaak voor na besmetting met het Omicron, met de Omicron variant. Ja, ja. Dus dat is dan weer een voordeel bij het nadeel. Ja. Dank voor de uitleg, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Edwin Gerritsen, want er is een spookrijder, Edwin. Ja, want rij je op de N11 Leiden-Bodegraven, dan kom je tussen de aansluiting met de A4 en Alphen aan de Rijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal het nog even. Rij je op de N11 Leiden-Bodegraven, dan kom je tussen de aansluiting met de A4 en Alphen aan de Rijn een spookrijder tegen. Van 11 jaar geleden, Adele en Set Fire to the Rain. Tot 3:30, Villa VDB. Daarin gaan we nu praten over levenslang in Nederland. Gisteren zei minister Frank Weerwind voor rechtsbescherming, deed hij een interview met het AD, dat we er rekening mee moeten houden dat levenslang gestraften vaker vrij zullen komen. Ja, dat ligt natuurlijk gevoelig, zeker ook voor nabestaanden van slachtoffers. Khalil Gaïd die zat ooit vast voor wat heet een levensdelict. Hij zag toen om zich heen dat de uitzichtloze situatie van de levenslang gestraften funest voor ze is. En daarom heeft hij zich voor deze groep ingezet met zijn nationale conferentie gevangeniswezen. Khalil, goedemiddag. Even een opmerking vooraf. We gaan niet in op de details van jouw eigen zaak, zodat nabestaanden daarmee niet worden geconfronteerd op de Nationale Radio. Dan naar dat interview gisteren met de minister, Frank Weerwind, in het AD. Wat vind je van zijn plannen? Het is een logisch gevolg, denk ik, van een al wat langer lopend iets. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens die heeft een aantal jaar geleden geoordeeld dat wij als Nederland perspectief moeten bieden. Dat wil niet zeggen dat alle levenslang gestraften dan automatisch vrij moesten komen, maar dat er wel een meetmoment moet zijn. Zoals alle andere omliggende landen om ons heen. En in principe het enige wat Weerwind nu heeft veranderd is dat hij er niet meer zelf over gaat, maar dat de rechter het bepaalt. Ja, wat vind je daarvan eigenlijk? Want het was dus nu eigenlijk altijd een politieke beslissing, een minister die daarover gaat. Ja. Hij zegt, Weerwind, dat moet gewoon een rechter doen. Ja, het is ook tenslotte de rechter die een levenslang gevangenisstraf oplegt. Dus het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat een rechter dan bepaalt wanneer dat dan niet meer van toepassing is. Zou dat dan ook vaker gebeuren dan nu het geval is, nu die politici daar nog over beslissen? Dat weet je niet. Het proces is nog niet gaande. Ik denk dat het wel veel fijner is, omdat je dan anders als politici erover gaan, dan wordt het politiek gevoelig. Ik denk dat we ons allemaal nog kunnen herinneren dat meneer Rutte op bij een verkiezingscampagne beloofde dat Volkert van de G niet vrij zal komen onder zijn bewind. En dat moet je natuurlijk voorkomen dat dat dit soort dingen, gratieverzoeken of iets dergelijks, dat onderdeel wordt van politiek. Ja. En dat moet gelijk, een scheiding der machten, dat hoort denk ik gewoon bij de rechtbank. Ja, dus dan een goede beslissing van Weerwind, Volkert van de G, Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Hè. Waarom is het voor gedetineerden zo belangrijk dat uitzicht er is? Dit gaat dan echt specifiek over de levenslang gestrafte gedetineerden. Het is voor het geeft je ook zingeving, nut om, als je weet dat er over 25 jaar een meetmoment is. Dus dat betekent niet een uitzicht tot vrijlating, maar een moment waarin een aantal mensen dan stil gaan staan bij van wat heb je in de laatste 25 jaar gedaan? Ben je gegroeid? Ben je tot inkeer gekomen? Heb je aan jezelf gewerkt? Dat geeft hoop en dat geeft zingeving ook, voor het personeel ook. Die kunnen ook met een gevangenisbewaarder die dan dag in dag uit met een levenslang gestraft op de afdeling zit, die zou met zo iemand ook aan de slag kunnen. Want je hebt zelf natuurlijk ook tussen dit soort mensen gezeten in de gevangenis. Mm-hmm. Wat deed dat met die mensen dan, dat in principe uitzichtloos is? Uitzichtloosheid, dat zorgt er vaak voor dat je dan je levenslust verliest. In wezen, als je weet dat je niet vrijkomt, dan wacht je gewoon tot je sterft in de gevangenis. Dus dan mensen stompen af, willen niks meer, hebben geen behoefte meer om iets te doen. Ik denk dat de familie van de kinderen of ouders of broers en zussen, die merken dat ook. Ja. Dus dan iemand dwaalt langzaam af of glijdt af. Ja. Nabestaanden zeggen dan altijd, wij hebben ook levenslang. Mm-hmm. Nee, dat klopt ook. En het is ook niet dat het hoe het nu gaat, is dat de nabestaanden mee worden genomen in dit proces. Die zijn onderdeel van het proces als het gaat om die 25 jaar meting. Maar hoezo, hoe bedoel je dat? Mogen die meebeslissen dan? Die worden wel geraadpleegd. Die worden gehoord ook, oké. Ja, die worden gehoord. Het is niet dat de nabestaanden hier buiten zijn. Ik denk dat dat het enige bij levenslang gestraft is, dat hoort dat erbij. Ja. Dus die worden gehoord dan in dit geval door zo'n rechter ook? Ja, een commissie. Je hebt een adviescommissie. En die adviescommissie die beoordeelt... Die komt met een advies van, nou, is meneer klaar om te reïntegreren? Het is ook niet zo dat zo'n adviescommissie komt en zegt van... Hey, meneer X, na 25 jaar mag naar buiten. Maar na 25 jaar, als er alles positief is... dan mag je beginnen aan je reïntegratie. Ja, ja. Dat wil ook niet zeggen dat je dan de komende jaren meteen vrij bent. Ja. Zo'n adviescommissie die doet een psychologische evaluatie. Dus een levenslang gestrafte gaat dan naar Pieter Baan... kliniek, of die wordt dan opnieuw beoordeeld, hoe die er psychisch voor staat. De politie, ON, alle verslagen die er zijn geschreven over de levenslang gestrafte in de laatste 25 jaar worden dan doorgenomen, gekeken van hoe heeft meneer zich al die jaren gedragen. En de nabestaanden worden ook gehoord in deze. Ja. En dan komt er een advies. Nou, op dit moment is het zo dat zo'n advies dan bij de minister belandt... en dat de minister dan ja of nee zegt. En het enige wat dan nu verandert... is dat niet meer de minister een ja of nee zegt, maar een rechter. En dat maakt dat het in ieder geval gelijk is. En ja, de scheiding der machten is ook heel belangrijk. Ja. Toch nog even naar dat punt van die nabestaanden. Hè? Die zeggen van ja, iemand uit onze omgeving is vermoord. Ja, en wij zitten dus ook met levenslang. Er is nu veel onrust, hè, over TBS-gedetineerde Frenkie P. Die heeft 7 moorden gepleegd. Daar is hij in ieder geval voor veroordeeld. Die heeft nu een zaak in gang gezet dat hij wordt voorbereid op een mogelijke vrijlating. Zorgt voor veel verontwaardiging in de samenleving. Snap je dat mensen zich daarover opwinden? Ja, natuurlijk. Ik denk ook als je... het komt ook, denk ik, omdat heel veel mensen ook niet weten wat voor proces daar vooraf is gegaan en wat er daarna, wat die voorbereiding exact inhoudt. En dat ook niet meteen betekent dat iemand echt vrijkomt. Ik denk dat het informeren van de samenleving, dat best wel belangrijk is. En dat ook een taak is van... iedereen een beetje. Zou die theatermonoloog, wat ook een beetje de aanleiding is voor dit gesprek, misschien dan een positieve rol daarin kunnen spelen, is gebaseerd op een roman van Christine Otte, Een van ons. Ja. En in dat stuk moet laten zien eigenlijk wat het betekent om levenslang in de gevangenis te zitten. Denk je dat het beeld dat mensen nu hebben van levenslang veroordeelden, dat gaat veranderen? Nou ja, ik denk dat het helpt om te informeren. Ik denk niet dat... wees of iemand blijft een mens, ongeacht waar die zit. Of hij nou een levenslange gevangenisstraf heeft of een eindige of helemaal niet. Maar ik denk dat het wel heel erg gaat bijdragen of bij het publiek van... wat doet nou zo'n straf? Wij als samenleving leggen levenslang gevangenisstraffen op. Dat doen we steeds meer. De laatste jaren komen er steeds meer levenslang gestraften bij. Dus is het misschien ook wel interessant om te weten van wat gebeurt er met iemand als we iemand een levenslange straf opleggen. Dus dit is niet de vraag van waarom, maar dit gaat echt over de straf op zichzelf. Van oké, wat houdt nou, wat zijn de gevolgen bij iemand als we zo'n straf opleggen? En dat zie je dan heel mooi in dat stuk. Ja, nou, dank. Khalil Gaït, initiatiefnemer van de Nationale Conferentie Gevangeniswezen. John Allen is een zanger en liedjeschrijver uit Winchester in Engeland. Gezegend met een kenmerkende doorrookte whiskystem. Hij is eigenlijk ontdekt door Mark Knopfler, dat is de frontman van Dire Straits. Die was op een feestje in Londen en die stond daar met een drankje in zijn hand. En er stond iemand op dat feestje liedjes te spelen. En dat bleek dus John Allen te zijn. Ze gingen samenwerken, nou, de rest is geschiedenis. John Allen heeft zijn eigen carrière. En intussen ook nieuwe muziek uit. En dit is zijn allernieuwste liedje, Heat of the Moment. Not on the white, would it have made any difference to the course of my life? But I've something went wrong. I must have took a wrong turn on the road I was on. Ain't it just like the devil with your best laid plan? If I'd stepped on the black squares and not on the white, would it have made any difference to the course of my life? But I've known any better. Someone put a gun in my hand. In the heat of the moment, stepped across the line. In the heat of the moment, somehow I lost my mind. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, nieuwe liedje van John Allen, Heat of the Moment, zo heet het. Ik ga eens even kijken om het hoekje, daar zie ik de receptie. Daar zit natuurlijk Sophie Verhoeven. Wij radiomensen zitten graag in ons oude kloffie. Ja, maar wacht even, Sophie, want ik kwam dus straks binnen in de villa... Ja. En ik gaf jou een vriendschappelijke zoen op de, wat was het, rechterwang. Mm-hmm. En er stonden mensen toch even te kijken, zo van, hè, hè? Maar ja, dat is hoe wij hier gewoon op in die villa met elkaar omgaan natuurlijk. Zeker, maar tegenover mij zit een heer die mij niet een zoen op de wang gaf, maar gewoon keurig een hand. Ja. Het is Paul Rem. Hij is conservator van Paleis het Loo, onberispelijk gekleed. Keurige stropdas, bloem in het knoopsgat. En u vertelde mij dat u huisklussen ook gewoon in pak doet, hè? Ja, als je gewoon je oude pakken afdraagt als je aan het klussen bent, dan kan je gewoon in je oude pak aan het klussen. En ik kan heel goed verven, heel netjes, heel netjes. Zonder vlekken zit hij hier. We gaan straks met hem terug naar de dag dat prins Klaus overleed. Was Klaus eigenlijk een beetje modebewust? Ja, bij uitstek. Als je kijkt naar foto's, vooral de jaren 60 en 70... dan zie je hoe geraffineerd hij zich kleedde. Hij had een goed postuur, maar hij lette heel erg goed op... dat de kleding goed gemaakt was. Hij combineerde dat met hemd, das en jasje... op een hele mooie geraffineerde, beetje on-Nederlandse manier. Oké, okay, nou, daar gaan we over praten straks. Over trouwens ook nog over mode, want het is ook nog de duurzame Fashion Week. Dus dat komt allemaal voorbij. Maar eerst zometeen, dus na 2:30, staan we stil bij het overlijden van Prins Klaus 2002. NPO Radio 1. Nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Het dodental van het bloedbad op een kinderdagverblijf in Thailand is opgelopen naar 38. Een oud agent opende het vuur op medewerkers en viel daarna kinderen aan met een mes. Onder de doden zijn zeker 20 kinderen. De dader zou vorig jaar zijn ontslagen vanwege drugsproblemen. In Praag praten vertegenwoordigers van 44 Europese landen vanmiddag over de oorlog in Oekraïne. Volgens premier Rutte is het een signaal aan Rusland dat zoveel landen zich tegen de Russische agressie keren. De studenten in Groningen gaan vanavond de straat op omdat ze het niet eerlijk vinden dat ze niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van €1.300. Dat bedrag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen. En de studenten vinden dat zij buiten de boot vallen. En een van de grootste plantenkwekers in Nederland gaat dicht vanwege de hoge energieprijzen. Het Limburgse bedrijf Plantise heeft zo'n 400 mensen in dienst. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg raken zij vanaf 1 april hun baan kwijt. Edwin Gerritsen, is die spookrijder van de weg, Edwin? Nou, er is geen spookrijder aangetroffen door de politie, dus de melding op de N11 die vervalt. En er zijn files op de A27, Gorinchem richting Breda. Tussen Gorinchem en Hank is de vertraging ruim een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15, Gorinchem richting Rotterdam, voor Hennek in de Ambacht, 10 minuten vertraging. Bij de Noordtunnel staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. En op de A50, Os richting Arnhem, voor knooppunt Valburg, 10 minuten oponthoud. Max. We gaan dus terug naar 6 oktober 2002. Villa VDB. Want op die dag overleed Prins Klaus op 76-jarige leeftijd. NOS Extra Journaal. Dames en heren, goedenavond. Prins Klaus is overleden. Hij is vanavond om 7:00 gestorven in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De prins die een stille rebel was, koninklijk in zijn bescheidenheid. Gezag uitstraalde door die subtiele mengeling van humor en intelligentie. Wijze man. Ik denk dat voor Hare Majesteit een hele grote steun altijd geweest is. Geen bravoer, geen capsones en noem maar op. En ook dat hij zo een soort wereldse burger was. Geen kleur, geen ras, maakt niks uit voor hem. Persoonlijk vond ik het een hele grappige man gewoon. Ik vond dat hij gewoon een hele leuke inbreng had in de monarchie. Wie niet? Iedereen vindt hem toch geweldig. En ik ook. En ik ga er dus over praten met de conservator van het paleis Het Loo. Paul Rem is hier, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat is het eerste wat u te binnen schiet als het gaat over Prins Klaus? Nou, dat is misschien zijn laatste optreden geweest. En dat was op de huwelijksdag van zijn oudste zoon op 2 februari 2002. En het huwelijk was gesloten in de beurs van Berlage. En daarna zou de kerkelijke zegen komen van de predikanten. En nou, dan moet dat gezelschap moet dan daarheen. En toen is prins Klaus alleen daarheen gegaan, alvast. En hij, de hofauto reed heel langzaam, kan me herinneren van de beelden, langs het publiek. En het raam, het was goed weer trouwens, maar zijn raampje was open. Hij zat rechtsachter, daar zit de belangrijkste figuur altijd in een auto. En je zag alleen die hand, een beetje wuivend, een beetje trillend. En dat was, ik denk dat iedereen dat wel een beetje gezien heeft als een soort afscheid. Ja, een laatste groet, zou je kunnen zeggen. Dat is iets wat me heel erg is bijgebleven. Ja. Als je zegt Klaus, dan denk ik aan zoiets. Ja. Kijk, de man heeft een heel groot leven gehad. En dat kunnen we natuurlijk niet in 8 minuten allemaal zo even doorjassen. Maar laten we toch even chronologisch beginnen. 1926, Duitsland, daar heeft hij niet lang gewoond. Nee, hij is al heel snel naar Afrika gegaan, omdat zijn vader daar een plantage had, koffie en sisal. En in Tanzania. En dat was toen Duits. Het was een Duitse kolonie. Hij heeft daar zo'n 10 jaar met af en toe wat tussenpozen gewoond. Dus dat heeft hem gevormd ook? Dat zijn zijn jeugdjaren. Ik bedoel, al zijn eerste indrukken van jou en mij. Je bent jong. Geuren, kleuren, taal, van alles. Om nou te zeggen dat hij een half Afrikaan was, ja, toch wel een beetje. Maar dat was grappig toen net in die reacties zo van wat mensen. Daar kwam dit ook voorbij, hè? Dat hij daarom werd geprezen. Dat hij eigenlijk geen kleur zag. Ja, hij zei, ik ben wereldburger. Ik ben ook nog Europeaan. Oh ja, ik ben ook nog Nederlander. Weet je? Dus hij zag zich veel door zijn opvoeding ook veel meer in groter verband. Maar ja, dat Duitsland is natuurlijk toch een beetje typisch. Want hij werd automatisch natuurlijk lid van de Jugend, Hitlerjugend. En het Jungvolk. Ja, daar kon je niet aan onttrekken. En als we het toch chronologisch doen, hij gaat toch nog naar Duitsland. Vlak voor de oorlog, Nazi-Duitsland. En ja, als hij dan. Het is 10 mei 1940 als Duitsers bij ons binnentrekken. Dan is hij 14. Dus het is een jong scholier. En op een gegeven moment is hij 18 in 1944. En moet hij toch natuurlijk in dienst. En hij komt bij de Weermacht. Was geen ontkomen aan. En hij heeft in Denemarken een opleiding gevolgd. Een 3 maanden lange opleiding. Denemarken was al bezet door de Duitsers. En dat is belangrijk wel om te weten, ook voor later, dat hij heeft gezegd, daarna heb ik geen schot meer gelost. Maar hij wordt natuurlijk wel op expeditie gezet, veldtocht. En hij wordt uiteindelijk door de Amerikanen gevangen genomen. Krijgsgevangen gemaakt. In Noord-Italië. En dat vond hij geweldig. Dat was eigenlijk een opluchting. Dat vond hij geweldig. Eindelijk. Aan die ellende komt een einde. Ja. Hij had een soort hele ja, diep, soort grondige afkeer van geweld, oorlog, vernietiging en dergelijke. Jaren 50, ook toen al in de diplomatieke dienst ging hij, dus veel oog weer voor het buitenland. We moeten naar de ontmoeting natuurlijk, want op een zeker moment was er die foto. Ja, dat was een. Ja, waar was jij toen jij zag dat je op 1 mei 1965 de foto van John de Rooij. Toen was ik net 1 jaar. Ik was 1 jaar. Nota bene. Hoe oud was u? Nou, ik was in 66 was ik 4. Oké. Okay. Dus nee, ik weet het niet meer. Maar 65, dan was ik jonger. Maar dat was. Ja, toen werd Nederland geconfronteerd met een meneer die men niet kende, maar de prinses Beatrix duidelijk wel. En dat bleek dus prins Klaus te zijn. Dat is mooi omschreven. Ja, en toen. Toen dankzij de hond Joris is het allemaal gebeurd. Want de hond Joris, de hond van prinses Beatrix, die hoorde wat geritsel in de bosjes. Een grote telelens, bij wijze van spreken. En toen zei de prinses, Joris, kom hier. Maar al kijkend naar Joris, wist de prinses, dit is mis. En toen moest er verloofd worden, maar ze hadden elkaar ontmoet op oudjaars avond, 62-63, in Bad Driburg in Duitsland bij gemeenschappelijke vrienden. En ze zaten allebei op een bankje. Ik heb het bankje ooit gezien. Ze zaten allebei op een bankje. Mm. En zo is het gekomen. Wist hij waar hij aan begon op dat moment? Ik denk dat niemand dat weet. Maar hij wist natuurlijk in zijn hoofd wel, als ik kies voor een toekomstige staatshoofd, voor een toekomstige koningin, regerend vorstin, dan gaat mijn leven er anders uitzien. Dat kan twee kanten op. Ten eerste heeft hij daardoor zich uitermate geknecht gevoeld, want dat levert zoveel beperkingen op. Zeker als je een staatskundige, staatsrechtelijke rol krijgt. En die heeft hij gekregen in 81 toen hij regent werd, of tenminste benoemd werd, voor het geval dat koning Beatrix zou omvallen en Willem-Alexander te jong zou zijn. Dus hij heel duidelijk voelde hij die beperkingen van, ja, ik heb ambitie, ik kan meer, maar ik mag dus niet meer. En aan de andere kant dacht hij van, ja, maar er is ook een gelegenheid misschien om naar het buitenland te gaan, om juist Afrika, om een stempel te drukken op ontwikkelingssamenwerking. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, ja. Ja, dat is ook bekend natuurlijk, dat hij op een gegeven moment ook depressief werd, of misschien al was, weet ik ook niet. Maar het ene heeft niet met het ander te maken, of juist wel? Ik hoop het niet. De psychiater die de prins behandelde, die weet het waarschijnlijk. Maar ja, het werkte allemaal natuurlijk niet mee. En als daar op een gegeven moment ook lichamelijke klachten, als de ziekte van Parkinson, kanker bij komt kijken, ja, dan laat ik het zo zeggen, je wordt er niet vrolijk van. Ja. En de prins is natuurlijk een bedachtzaam mens, een diepvoelend, ernstig mens, om zo maar te zeggen. En ja, als je een vrolijke vlierenfluiter bent, ja, dan kun je misschien anders omgaan met de zaken. Hè, als je kijkt naar zijn... Die voorbeelden waren er ook aan het hof. Als prins Bernhard, was natuurlijk de prinsgemaal die zijn rol wel vond. Hè, de regering hoefde niet na te denken wat hij moest doen. Dat maakte hij zelf al uit. Hè, de regering sidderend achterlatend. Prins Klaus was natuurlijk niet zo'n figuur. Klaus was wel heel populair, maar misschien juist om die reden dan wel. Ik denk het wel. We hebben natuurlijk ook onze andere visie op dat grote voorganger, prins Bernhard, gekregen door de Lockheed-affaire. Van ja, al te soigneus, dat hoeft natuurlijk ook niet goed te zijn. En de prins heeft natuurlijk prins Klaus, heel consistent heeft hij een bescheiden rol gespeeld. En altijd natuurlijk daardoor ook de indruk wekkend, wat ook moest, dat hij een grote steun zou zijn voor koningin Beatrix in haar taak. En ze zijn eigenlijk misschien wel veel meer een samenwerking geweest dan koningin Juliana en prins Bernhard waren, terwijl die het wel zeiden van wij doen het samen. Ik denk dat dat veel beter bleek uit Beatrix en Klaus. Ziet u iets terug in de huidige koning van zijn vader? Ik zelf zie dat niet, maar zo heb ik het nooit bekeken. Maar dat kan natuurlijk altijd wel. Kijk, uiterlijk vind ik wel dat prins Constantijn erg op zijn vader lijkt, uiterlijk. En ook die stropdasloze. Dat stropdasloos is natuurlijk ook een punt. Dat was natuurlijk een mooi moment van hem, dat hij zijn stropdas afknipte. Maar koning Willem-Alexander is natuurlijk niet alleen het kind van zijn vader, ook het kind van zijn moeder. En hij is ook nog een staatshoofd. Dus hij kan misschien veel minder laten blijken hoe hij op zijn vader lijkt. Ja. En hoe hij verknocht is geweest aan zijn vader. Ja. Dat staat uit. We zitten hier nu een paar minuten over te praten. Het is vandaag alweer 20 jaar geleden. Wat gaat dat toch snel ook? Dat gaat ontzettend snel. Ja, dat klopt. Ja. Wist je het vanochtend bij de opstaan? Ja. Ja, okay. Want ik wist dat ik dit gesprek zou hebben. Dus ik dacht meteen even een tweetje eruit. Alsof ik een meneertje wijsneus ben en het weet. Maar ik realiseerde me ook van, het is wel lang geleden al. Ja, zeker. Dank, Paul Rem, conservator van Paleis het Loo. We spraken over het overlijden van prins Klaus. Vandaag dus 20 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En we draaien altijd het liedje uit de periode waar het dan over gaat. Oktober 2002, dus hier is Atomic Kitten. Maar in 2002 dus nog eens even dunnetjes overgedaan door Atomic Kitten. The tide is high, get the feeling. Nou, dat gevoel hadden we even toen hij hier was, Paul Rem. Maar hij is nu weer bij Sophie, want ja, het is ook een man van de mode, hè? Zeker. We laten onze modevraagbaak niet zomaar gaan. Vandaag start ook de duurzame Fashion Week. Ja, ik denk altijd om er onberispelijk uit te zien, hè, zal je toch regelmatig iets nieuws moeten aanschaffen? Ja, dat moet je ook, maar als je een flinke tussenpozen gebruikt. Ik ben zuinig op mijn kleding en ik haal ook wel eens wat bij de kringloopwinkel. De das die ik nu draag, hartstikke goed zo. Deze das die u nu draagt is van de kringloop, van een eurootje of zo? Het was wel 2 euro. Maar ik ben vrij duurzaam met gewoon altijd mijn pakken goed verzorgen en dragen. En ik heb ook broek uit. Ik heb er 2 uit 1997 bijvoorbeeld. En dan moet je wel de lijn bewaren, hè? Ik bewaar de lijn, absoluut. Ik heb gelukkig hetzelfde postuur als toen ik jong was, maar dat scheelt een hoop. Maar wat dat betreft heb ik relatief weinig geld dat ik besteed aan kleding. Ja. Ja. Dat de kledingindustrie vervuilend is, ja, dat weet u misschien ook wel. Maar we kopen ook nog steeds veel te veel kleding en kleding van een te lage kwaliteit. Zegt het Leger des Heils, zij halen jaarlijks 20 miljoen kilo aan afgedankte kleding op. En veel daarvan, ja, die kan nog gewoon gedragen worden. Er zit geen gaatje in. Vandaag begint de, ik noem het maar even, de duurzame modeweek. Want dat is een mooie Engelse term voor, maar ik vind dit ook wel mooi. En ik ga praten met ontwerper Jolien Jolink, bedenker van de vegan sneaker. En eigenlijk het hele jaar door bezig, Jolien, hè, met duurzame mode. Klopt, niet alleen deze week. Nee, precies. De Dutch Sustainable Fashion Week, want zo heet het dan officieel. Dus dat is voor jou niet per se een hoogtepunt dit jaar? Nee, niks om de Dutch Sustainable Fashion Week. Maar bij mij gaat het elke dag van mijn werkzame leven over duurzame mode. Is dat al vanaf het begin af aan, dat je op de opleiding zat bij wijze van? Zijn er ook nog andere dingen heel belangrijk. Maar eigenlijk zodra ik zelfstandig ging ondernemen, wilde ik die waarde ook toepassen in mijn bedrijf. Wat was het kwart? Wanneer viel dat kwartje? Zo van dit, zoals het nu gaat, kan het eigenlijk niet langer in deze business? Ja, er zijn natuurlijk verschillende momenten aan te wijzen, maar ik denk dat het bij mij van binnenuit kwam. Een liefde voor mode, voor het ambacht en voor de natuur. Ja, vertel verder. En op zo'n manier kom je dan in de duurzame mode terecht. Ja, want mode drukt gewoon een onmiskenbaar een grote stempel op CO2-uitstoot. En de planeet, de aarde, wat we daaraan onttrekken. Ja, maar dat betekent ook dat jij het op een hele andere manier ging doen dan eigenlijk gewoon was in de mode-industrie. Klopt. Ja, het systeem is wat dat betreft ingericht op efficiëntie en op geld maken. Maar bijvoorbeeld, jij hield geen modeshows, begrijp ik? Nee, ja, zo langzamerhand kwam ik erachter dat daar voor mij niet echt... daar lag mijn hart niet. Maar meer de verbinding zoeken met de vrouw voor wie ik ontwerp. Ja. Hebben mensen eigenlijk een idee? Want kijk, dit is een onderwerp wat wel veel langer speelt. Hè? Mensen een idee wat het kost bijvoorbeeld om een spijkerbroek te maken? Ja, daar gaat bijvoorbeeld 10.000 liter water in om. Dat is natuurlijk zonde, dat is absoluut niet nodig. We moeten die loop als het ware sluiten en zorgen voor hergebruik. Want het is ook zo dat vaak wordt alweer een nieuwe spijkerbroek aangeschaft. Omdat dan ineens nauwe pijpen in de mode zijn en de weien niet meer. En dan is er verder aan die broek mankeert verder niks. Ja, dat is natuurlijk de spagaat waar je als ontwerper in zit. Ik hou ook van mode. Dit is mijn vak, hier heb ik voor gestudeerd. En ik herken ook in mensen om me heen en mijn klanten dat ze willen daarin wel natuurlijk stappen zetten. Maar ja, er is een grens. Hè. Je kan kiezen voor kwaliteit en toch een modieus item waar je lange tijd van kan houden. Of voor elke week een nieuwe goedkope jeans waarvan je dan zeker weet dat er te veel chemicaliën zijn gebruikt, te veel water is verspild, waarvan de kwaliteit wellicht niet goed genoeg is, zodat hij na een week en een paar keer of een aantal keer dragen en wassen de prullenbak in kan. Ja. En dat is denk ik waar een belangrijke stap te maken is. En ik zei het aan het begin al, jij bent de bedenker van de vegan sneaker. Vertel eens, hoe kwam je op dat idee? Ja, dat is wel heel veel eer hoor voor mij, de bedenker van de vegan sneaker. Okay. Die bestond al wel, maar niet binnen mijn collectie. En ook zelf als fervent drager van sneakers dacht ik dat moet beter kunnen. Ook leuker en mooier. En dus zodoende ben ik in 2019 dat proces aangegaan. En heb ik hele mooie gekleurde vegan sneakers ontwikkeld. Die waren in no time uitverkocht. Dus dat was voor mij motivatie om door te gaan. En inmiddels liggen er in mijn webshop en winkel sneakers van appelleer. Appelleer? Dus van appelschillen, zeg maar. Ja, dat is wel een mooie toepassing eigenlijk van de reststromen uit de fruitteelt. De pulp en de takjes en alles wat er overblijft wordt zo opnieuw ingezet tot een innovatief nieuw materiaal wat echt uitziet als dierenkleer en toch duurzaam is op deze manier. Ja. Geen cruelty free, hè, zeggen we dan. Dus geen dierlijke componenten en circulair. En jij draagt ze zelf ook? Ja, zeker. Ik draag zelfs een biologisch afbreekbare sneaker van eigen makelij. Okay. Daar zit ook helemaal geen plastic meer in. En die zijn van canvas, van organic katoen. En de gaatjes voor de veters zijn bijvoorbeeld geborduurd. En daarin ligt voor mij als ontwerper natuurlijk een hele leuke uitdaging om te zorgen dat er ook echt hele mooie poëtische oplossingen zijn voor... voor echt als alternatief voor wat niet goed is, zodat het niet voelt als een offer, maar als een verrijking. Hè? Ja, mooi verhaal. We hebben te maken met inflatie. Mensen moeten op alles letten. De energierekeningen, noem het allemaal maar. Eigenlijk is dat dus ook misschien wel een beetje een zegen van boven. Dat ze minder snel hun kleding gaan vervangen dan. Ja, wat mij betreft is sowieso op elk vlak binnen wat we ook consumeren, ook als het gaat om energie of voedsel, heel goed om wat beter na te denken en wat meer te kiezen voor kwaliteit. Ook als het betekent dat je dan minder kan kopen. Dat klinkt misschien gek vanuit iemand die kleding probeert te verkopen, maar ik geloof daar echt in dat we moeten kiezen voor meer kwaliteit en daar langer mee doen. En als dat niet lukt, is volgens mij tweedehands ook een hele goede optie. En dat is ook een project waar ik onlangs mee ben gestart. Met tweedehands eigen collectie opnieuw verkopen voor onze trouwe klanten. Want zoals Paul Rem net ook hoorde zeggen, als je bijvoorbeeld wisselt van maat, dan kan je nog wel houden van een kledingstuk, maar ja, voelt het misschien toch een beetje als ballast in je kast. En ik ken dat soort verhalen van onze klanten. En ik ken ook de andere kant. Andere klanten die vragen aan mij van, ga je die trui nog een keer brengen? Komen die sneakers in die kleurstelling nog? En ja, voor mij zit er een soort grens aan hoe vaak ik dingen wil opnieuw produceren. Hoeveel nieuwe spullen moet ik nog de wereld inbrengen? En door als het ware deze twee kanten van mijn klanten aan elkaar te verbinden, door ruimte te maken in mijn winkel voor een rekje tweedehands kleding, hoop ik dat we die mooie duurzame kleding van mooie materialen die lang mee kan gaan, nog in een soort van in een soort kringloop kunnen blijven gebruiken. Ja. Rond laten gaan, als het ware. Zodat ik uiteindelijk minder nieuw hoef te produceren. Dat is het doel. Dankjewel, Jolien. Goed bezig, zou ik zeggen. Interessant hoe jij naar dit soort zaken kijkt. Duurzaam modeontwerpen, Jolien Jolik. En de aanleiding waarom we met haar spraken is die duurzame modeweek, die dus vandaag is begonnen. Nieuws. Snipper. Net vlak voor het eind van dit uur toch nog een nieuwssnipper. U weet hoe het werkt. U hoort een fragment uit het nieuws, uit een van de nieuwsprogramma's eerder op deze zender. U krijgt er een vraag bij en als u het antwoord weet, kunt u bellen 0800-1101. Want we doen deze ronde met de bellers. Dit is een fragment. Dingen die gewoon helemaal niet gewild gebeurd zijn. En daar hebben ze zelf helemaal geen controle op. Er is hen ook geen toestemming gevraagd om of het goed is dat dit verhaal wordt gebruikt. En wij vinden gewoon, ze zijn al een keer gruwelijk slachtoffer geworden. En op deze manier wordt een tweede keer de controle uit hun handen geslagen. Ja. Het is voorzitter Rosa Jansen die u hoorde van Slachtofferhulp vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. En de vraag is, over welke serie heeft zij het hier? Dus over welke serie sprak Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp? 0800-1101, als u het antwoord weet, dus 0800-1101. Een minuutje de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Even die telefoon dichter bij je mond, want ik hoor het niet. Nee, weg. Villa VDB, goedemiddag. Hi, met Johnny. Johnny. Ik denk dat het over Spanga's gaat. Spanga's. Is niet goed. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Ronald en ik uit Hoge Zand. Uit Hoge Zand. Met, wie zei je uit Hoge Zand? Met Ronald Munneke uit Hoge Zand. Ronald. Hi. Wat is het antwoord? Ik denk dat het rampvlucht is. Rampvlucht? Nee, dat is ook niet goed. Zou kunnen, maar is niet goed, nee. We gaan naar de volgende. Villa VDB, NPO Radio 1. Goedemiddag. Met goedemiddag. Wie? Hallo, met wie? Met Marjorie. Met Marjorie. Het ging over Jeffrey Dahmer. Ja, dat is goed. Marjorie, zei je, hè? Ja. Marjorie. En hoe verder? Oh, Marjorie Blackrose, sorry. Marjorie Blackrose. Ja. Oh, oké. Okay. Mooie naam. Marjorie, kijk je de serie toevallig of niet? Ik heb een eerste aflevering gezien. En toen dacht je, ik heb het wel gezien? Toen dacht ik heb het wel gezien. Ja. Ja, het is, je moet er wel een stevige maag voor hebben, moet ik zeggen. Ja. Slachtofferhulp wil eigenlijk dat Netflix per direct die serie over deze Amerikaanse seriemoordenaar uit het aanbod verwijdert. Want slachtoffers die zijn daar niet mee gediend. Die kritiek is er ook in Amerika wel. Want de nabestaanden zijn bijvoorbeeld eigenlijk niet op de hoogte gebracht dat die serie er zou komen. Dus vandaar dat er toch een hoop gedoe om is. Maar veel mensen kijken het. En ja, dat is natuurlijk een vrije keus, gelukkig. Blijf eventjes aan de lijn, Marjorie, want we gaan dan jouw gegevens noteren. En dan sturen wij een Villa VDB keukenschort naar waar je woont. Ja, superleuk, dankjewel. En voorzichtig onderweg. Doei. Jo, dag. Het is, even kijken, bijna drie minuten voor drie. Kijk ik goed? Ja, bijna drie minuten voor drie. Hier is de dichter voor drie, Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Doel. Steeds meer voetballers die scoren, juichen daarna met iets geks erbij. Rituelen zoals handen achter de oren, het lijkt soms wel op hekserij. Hoe anders is de voetballende boeddhist, die het niet uitmaakt of hij scoort of mist. Het gaat bij hem niet om het doel, maar alleen om de weg erheen. Ultieme dierendag. De ark. Twee van elke diersoort stapten welgemoed bij Noach aan boord de zondvloed tegemoet. Tevreden, na alle stormen, overzag hij zijn toelatingsbeleid. Alleen van de houtwormen had hij wel een beetje spijt. Stoptober. De stevige rookster vertelt in de documentaire over de gevolgen van roken en andere misère, zoals over haar ex en het uitmaken. Jammer vindt ze, omdat met hem de seks zo goed was dat na afloop de buren een sigaret opstaken. Jan D. Pietersen was dat, dichter voor drie op deze donderdag. Radio 1. Max Verstappen en de Formule 1 Grand Prix in Japan. Zondagochtend, NOS langs de lijn. Vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Met Max Verstappen in de Formule 1 op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in Villa VDB. En dit keer gaat het over bezorgschaamte. En dat doen we met lector online ondernemen Jesse Weltevreden. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Een van de grootste plantenkwekers in Nederland gaat dicht vanwege de hoge energieprijzen. Het bedrijf Plantice, met het hoofdkantoor in Blijswijk, sluit vanaf volgend jaar april de deuren. Zo'n 400 mensen die er werken raken hun baan kwijt. Volgens vakbond CNV is er wel gekeken naar opties om toch nog verder te gaan, maar aandeelhouders en banken vonden de risico's te groot. De vakbond is bang dat meer glastuinbedrijven binnenkort in de knel komen door de hoge energierekening en de inflatie. In Thailand heeft een man met een vuurwapen en een mes 38 mensen om het leven gebracht in een kinderdagverblijf. Onder de slachtoffers zijn zeker 20 kinderen, sommigen waren pas 2 jaar oud. Volgens de politie draaide de man door toen hij zijn kind niet kon vinden. Hij opende het vuur op medewerkers en richtte zich daarna met een mes op de kinderen. Even leek het erop dat de hulpverlening was overweldigd door het grote aantal gewonden, zegt correspondent Mustafa Margadi. Er waren in eerste instantie berichten dat het lokale ziekenhuis bloed nodig had, omdat het overweldigd zou zijn door alle slachtoffers. Maar inmiddels heeft het ziekenhuis via Facebook aangegeven dat dat niet nodig is. Of dat nu komt omdat er genoeg gedoneerd is of dat men het überhaupt niet nodig had, dat is niet helemaal duidelijk. Maar blijkbaar heeft de zorgverlening in Nongwa Lamphu ziekenhuis de situatie onder controle. De dader zou een oud agent zijn die vorig jaar werd ontslagen vanwege drugsproblemen. De Franse schrijfster Annie Ernaux heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De auteur van 82 is vooral bekend van haar roman De Jaren uit 2008. Volgens de jury opent Ernaux de ogen van lezers voor sociale ongelijkheid. In de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman beschuldigt het OM een van de verdachten van mijneed. Martijn T. zei dat hij na de gevechten op Mallorca niet meer met vrienden daarover heeft gepraat, maar uit een video blijkt dat hij dat wel heeft gedaan. En in Groningen gaan studenten vanavond de straat op omdat ze in aanmerking willen komen voor de energietoeslag van €1.300. Dat bedrag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met hun hoge energierekening. Noord-Korea heeft militaire oefeningen gedaan met gevechtsvliegtuigen langs de Zuid-Koreaanse grens, zeggen de autoriteiten in Seoul.

Gemiddeld genomen, als je kijkt hoe Nederlanders winkelen, is op dit moment online kopen beter voor het milieu dan naar de winkel gaan. Hm. Waarom is het kopen in een gewone winkel vervuilender dan? Nou, de belangrijkste reden is dat heel veel Nederlanders met de auto naar de winkel gaan. In zo'n 40-50% van de gevallen. En nou, je kan je voorstellen, hè, als je naar de stad wil gaan of een dorpscentrum om een broek, een boek of iets anders te kopen, dan moet je daar naartoe rijden. Dat is zo'n gemiddeld 3,5 kilometer heen, 3,5 kilometer terug. Dan ben je al 7 kilometer kwijt met de auto. En dat stoot behoorlijk wat CO2 uit. En als je dat vergelijkt met een bestelbusje die een efficiënte route rijdt langs jouw huis, dan ligt het aantal kilometers voor dat pakketje stukken lager. Maar ook als dat pakketje weer teruggestuurd wordt, dan moet dat busje weer een keer komen in de straat. Ja, nou, dat valt wel mee, want er wordt niet zoveel geretourneerd. Met kleding natuurlijk wel, daar ligt die percentage wat hoger. Maar voor andere productgroepen ligt dat meestal onder de 5%. Dus dat valt wel mee. Mm. En zelfs als er geroutineerd wordt, dan gaan mensen vaak dat pakketje bij een retourpunt afleveren. En dat bestelbusje wat ook langs je huis komt, dat komt ook langs dat retourpunt. Dus dat leidt niet tot veel extra kilometers. Nee, precies. Die pikt dat in één keer op daar natuurlijk. Nou ja, dan kwam de ChristenUnie dus met dat plan, hè, van een pakjesbelasting. Ja. Wat vindt u? Die hebben dat onderzoek van u kennelijk gemist. Ja, dat is bijzonder, want we hebben vorig jaar ook al een stuk voor de Tweede Kamer geschreven, juist over de impact van de bezorgeconomie, waar dit ook allemaal mooi in stond. En dat had hij kunnen lezen, de ChristenUnie. Maar ja, ik vind het een heel bijzonder plan. Ik geloof er ook niet in. Ik denk niet dat we daar Nederland verder mee helpen, in alle eerlijkheid. Want online bestellen is niet zo slecht voor het milieu als de ChristenUnie ons wil doen geloven. En ik denk ook niet dat we daar de lokale middenstand echt mee kunnen helpen. Nee, want dat is nog misschien een bijkomend ding. Zij willen liefst natuurlijk dat mensen naar die winkels gaan, zodat die lokale middenstand er klanten in zijn winkel krijgt. En die mensen niet gaan bestellen bij al die grote besteldiensten. Ja, maar goed, kijk, dat is een kwestie van pappen en nat houden. Hè. Kijk, online is here to stay. Hè. Mensen willen graag online kopen. Daar kan je niks aan veranderen. En het is aan de ondernemers om daarop in te spelen, om te reageren. En er zijn ook heel veel kleine ondernemers die ook heel goed dit heel goed online doen en ook gebruik maken van de grote platformen. Dus het is niet allemaal kommer en kwel, maar ja, dit hoort gewoon bij ondernemersrisico, zou ik zeggen. En u zegt van die fysieke winkels, want dat hoor ik u eigenlijk tussen de regels doorzeggen, die zouden misschien zelf wat meer moeten doen om niet zo milieuvervuilend te zijn. Wat kunnen ze doen? De fysieke winkels. Ja, kijk, ik denk dat de winkels zelf kunnen natuurlijk ook besparen als het gaat om hun energiekosten. Ik noem maar even wat. Maar ik denk dat het belangrijkste in dit verhaal is toch de consument. Die kan het meeste doen. Als je weet dat de meeste Nederlanders, of veel Nederlanders met de auto gaan winkelen, ja, dan valt daar natuurlijk heel veel te besparen. Net zoals dat, ja, je kan ook online bestellen. En als je overal steeds één product bestelt, dan kost het natuurlijk ook meer dan dat je alles bundelt. En daar heb ik Christen nu ook over gehoord. Dus ik denk dat vooral de consument in deze een belangrijke schakel is. Als we met z'n allen op de fiets of te voet naar de winkel gaan, dan is de winkel al een stuk minder vervuilend, in alle eerlijkheid. Maar ja, goed, dan kom je weer bij die fysieke winkel terecht, waar die zegt, ja, ik heb mijn airco juist aanstaan, zodat die mensen als ze hier in die winkel komen en het is bloedheet buiten, dat ze toch rustig kunnen winkelen. Ja, klopt. Maar goed, dat kost toch wat. En als je het om het argument het milieu wil doen, dan moet je dat wel meenemen. Daar heb ik de ChristenUnie nog niet over gehoord. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is de grote vraag of naar de winkel gaan wel zo goed is voor het milieu. Ja. Op dit moment. Maar eigenlijk is helemaal niks kopen, dat is het allerbeste dan. Helemaal niks kopen zou heel goed zijn, maar dat is natuurlijk ook een utopie. Want mensen hebben spullen nodig. Betekent niet dat alles wat we kopen we ook allemaal echt nodig hebben. Dus ik denk dat we als consument wel bewuster kunnen kopen en ook al wat kunnen consuminderen. Ik denk dat het goed is als mensen daar zich wat meer van bewust zijn. Maar we zullen altijd blijven winkelen, we zullen altijd blijven kopen. En dat is ook een gegeven natuurlijk. En u had het net over die bundelingen, want zijn er producten waarvan je zegt van ja, dat kan je misschien beter toch gewoon in een fysieke winkel in één keer kopen? Of desnoods bij zo'n grote aanbieder online? Nou, kijk, wat we zien als het gaat om de milieu-impact, dat als je dagelijkse boodschappen en ook drogisterijartikelen, die kan je beter in de fysieke winkel halen. En de simpele reden daarvoor is dat die winkels vaak dicht bij je huis liggen. dat de meerderheid van de Nederlanders daar te voet of met de fiets naartoe gaat. Dus daarmee is de milieu-impact een stuk minder dan als je die online zou kopen. Want dan moet er toch een bestelbusje langskomen, ja, terwijl je anders gewoon daar zelf te voet of de fiets naartoe, ja, was gegaan. En zeker helemaal als je die een andere product apart gaat bestellen. Ja, dan, ja, inderdaad. Dus wat ik al zei, het is heel contextafhankelijk. Het hangt erg af van je persoonlijke situatie, je winkelvoorkeuren en wat je koopt. Dus voor gemiddeld voor levensmiddelen en drogisterijartikelen kan je beter naar de winkel. Maar voor een boek of elektronica, ik noem maar even wat, ja, zou voor veel Nederlanders het beter zijn voor het milieu als ze die online kopen. Omdat ze namelijk anders de auto hadden gepakt. Ja. Ja, het maakt natuurlijk ook nog wel uit waar je woont. Hè? Want sommige mensen, als je kijkt naar nou ja, wat we dan het platteland noemen, ja, dan moet je soms een eindje rijden om überhaupt in de buurt van een winkel te komen. Als je in de stad woont, kan je inderdaad de stad inlopen en dan heb je toch al vrij snel heb je winkels waar je terecht kan. Ja, dat klopt zeker. Hè? Mensen die in hartje Amsterdam wonen, die vaak ook geen auto hebben, waar winkels echt maar letterlijk om de hoek van hun huis liggen. Ja, voor die mensen is het eigenlijk beter voor het milieu om gewoon naar die winkel te gaan. Maar goed, woon je wat landelijker of iets verder van winkels af, dan wordt het al snel een stuk efficiënter om toch online te gaan bestellen. Ja. Dus ja, dat speelt zeker een belangrijke rol. Ja. Meneer Weltevrede, eigenlijk misschien moeten we gewoon nog even een aantal tips op een rij zetten. Want er zijn natuurlijk mensen die willen toch, ja, willen hier wat aan doen. We hebben het net al uitgebreid over die kleding gehad. Dat is natuurlijk ook zo'n ding. Nou ja, hiervoor geldt het eigenlijk ook. Bezorgschaamte, hoe kunnen we het voorkomen? Ja, ik zou niet al willen praten over bezorgschaamte. Ik denk dat je als consument je goed moet beseffen ja, welke impact je hebt op het milieu en wat je eraan kan doen om dat te verminderen. En dat betekent zo efficiënt mogelijk winkelen, of dat nou fysiek is of online. Hè. Wil je efficiënt online winkelen, probeer dan zoveel mogelijk in één pakket te laten te bestellen. Hè. Dus dat je niet allerlei losse pakketjes bij je huis laat komen. Dat helpt al. Koop ook geen dingen die je niet echt nodig hebt en weer snel moet weggooien bijvoorbeeld. Koop ook duurzame spullen die te repareren zijn en die je niet snel hoeft te vervangen. Geen troep in China die gelijk kapot is. Als je toch fysiek wil winkelen, ja, precies. En als je toch fysiek wil winkelen, ja, probeer dan die auto te laten staan. Dat helpt echt. Ja. En ik las ook nog iets over dat het beter is om het niet per se, want dat wordt vaak aangeboden, hè, van nu bestellen, dan heb je het bij wijze van spreken, nou ja, de volgende ochtend al in huis. Dat werkt ook niet echt mee. Waarom is dat? Nou, kijk, je kan je voorstellen, er zijn ook webwinkels die zeggen van nou, vandaag besteld, ook vandaag in huis. Of op zondaglevering, ik noem maar even wat. Kijk, je kan je voorstellen, als je zo'n speciale voorkeur hebt, dan kunnen ze het moeilijk een heel busje efficiënt volstoppen. Dus dat betekent dat er minder efficiënt geleverd wordt aan huis. Dus het is handiger om wat langer te wachten. Dus je zegt van nou, het mag ook wel over 3 dagen komen. Want dan geef je dus de vervoerder en de webwinkel de, ja, tijd om die logistiek zo efficiënt mogelijk te plannen. Ja. We hebben weer wat geleerd de afgelopen minuten. Hartelijk dank daarvoor. Jesse Weltevrede, lector online ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Vrolijk van zijn stem, Mick Hucknall. Zanger van Simply Red. En dat was het liedje Fairground. Even kijken, oh, nou, ik pak hem uit de lucht, ja. Nieuws. Snipper. Nog net eentje zo op deze donderdag. Nieuws snipper. We spelen nu dit keer met de appers en de mensen die reageren via de mail, zodat iedereen ook een beetje aan bod komt. U hoort weer een fragment en er komt zomaar een vraag bij. Ja, en het doel was om de belangrijkste thema's alvast voor volgende maand in Egypte door te nemen. En ook voor zover dat kan de neus alvast dezelfde kant op te krijgen. En ja, wat toch wel naar boven komt drijven als een van de belangrijkste thema's, ook voor volgende maand. Dit is de stem van Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Zij heeft het in dit fragment over de jaarlijkse klimaatconferentie van de VN. Volgende maand in Egypte. En de vraag is, in welke Egyptische stad is die conferentie? Als u het antwoord weet en u kunt reageren via de mail, dan graag via vdb@omroepmax.nl. U mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. Dus via de mail via vdb@omroepmax.nl of via de app. En de vraag is, in welke Egyptische stad is die jaarlijkse klimaatconferentie van de VN? Kom maar door met de antwoorden. En straks tegen 3:30 hopen wij een winnaar in deze uitzending te krijgen. Dan is het nu de hoogste tijd voor Blondie. I'm in the bumble. Yeah. Deborah Harry en Blondie, een hanging on the telephone. U weet het, donderdag eindigen we altijd met de muzikale cake op deze week. En die krijgt u van Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, het vlees, het mag iets minder. Remkes kwam met een rapport en die raadt aan dat wordt gekort op wie het meest vervuilt of hindert. Maar ik denk, eet zelf meer groente of fruit, dan hoeven er ook geen boeren uit. Dat is bij Noma aan de hand, ik pluk er langs de waterkant. En winnen bijna ieder jaar de prijs van beste restaurant. Ook Jeffrey Dahmer is een hit, die reeg van alles aan het spit. Maar die at zelden dieren en die was super fit. Het grote probleem is dan alleen, je bent snel door je buren heen. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. We zijn eenzaam en dat is rot voor Tori. We zagen het jaren in Japan, maar kunnen er zelf ook wat van. En het heeft een naam, Hikikomori. Jeugd die zich thuis in huis opsluit en ze gaan er daarna nooit meer uit. Ik krijg thuis ook vaak het verwijt dat ik in een hok mijn leven slijt. Maar pas als mijn weeklied af is, word ik door Jurgen bevrijd. Wilt u me steunen? Kan dat ja? Stuur iets liefs naar de villa, zoals een zakje drop of een reep chocola. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. De week in Vogelvlucht met Marcel Hartenveld. Week tot nu toe, hè, want het is nog maar donderdag natuurlijk. En we moeten nog even wat administratie wegwerken, want er was een nieuwssnipper en Janine Albronda, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Uit Amsterdam. Ja, je hoorde hem voorbij komen en je wist het gelijk. Laten we nog even naar het fragment luisteren. Ja, okay. En het doel was om de belangrijkste thema's alvast voor volgende maand in Egypte door te nemen. En ook voor zover dat kan de neus alvast dezelfde kant op te krijgen. En ja, wat toch wel naar boven komt drijven als een van de belangrijkste thema's, ook voor volgende maand. Ja, is dat er een jaarlijkse klimaatconferentie dus komt van de VN. En de vraag was, in welke Egyptische stad? Dat is in Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Inderdaad. Heb je dit nou live gehoord vanochtend en wist je het? Of heb je het nog even snel gegoogeld? Nee, ik heb het gehoord en ik heb het onthouden omdat ik het ken als een zomerbadplaats waar je kan surfen en zo. Dus dat bleef hangen op de een of andere manier. Ja, grappig. Nou, hartstikke goed. Kijk, dit is precies in een notendop wat het is, hè, dit spel. Wie luistert weet meer. Als je die radio aanlaat staan de hele dag, dan maak je dus kans op zo'n Villa VDB keukenschoot. En er komt er eentje naar je toe. Hartstikke fijn, dankjewel. Draag hem met trots, maak er een fotootje van en stuur hem even door, want dan kom je op de grote muur hier te hangen in de villa. Ja. Dankjewel en een prettige donderdag verder, Janine. Janine Albronda, de winnaar nu. En daar straks hadden we al Marjorie Black Rose, twee vrouwen, altijd leuk. En met mooie namen. Radio 1, de zender met de luisteraars met de mooiste namen, zou ik bijna zeggen. Hans van der Steeg is hier zometeen. Tenminste, als ik goed kijk over de villa, de heg van de file, ik kan niet goed zien. Ik denk wel dat hij het is. Het gaat over het huizenboekje van het kabinet. Al miljarden worden er uitgetrokken voor koopkrachtsteun. Maar kan dat allemaal wel uit? En zorgt dat niet voor meer inflatie? Het antwoord komt zometeen. En Sophie, wij melden ons dus maandag weer met Villa VDB. En jij weet al wat er maandag allemaal op het programma staat. Ik pik er een paar pareltjes uit. Want het is weer zoveel en zo mooi. En dan ben ik echt bezig tot 4 uur. Maar onder meer Gert Oost-Indie. Hij doet zijn naam eer aan, want hij is hoogleraar koloniaal geschiedenis. Met hem gaan we terug maandag naar het jaar 2010, toen de ABC-eilanden bijzondere gemeenten van Nederland werden. En maandag hebben we een dame, ze heet Nicole, die gaat in de koude en donkere nacht op zoek naar daklozen, in de hoop die mee te krijgen naar de warme opvang. Dat is maandag. Even na 2 melden we ons weer voor Villa VDB. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.